ابتر تھی فضا تیرگی جہل تھی چھائی، ابتر تھی فضا تیرگی جہل تھی چھائی، ناواقف اسرار محبت تھی خدائی، ناواقف اسرار محبت تھی خدائی، ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا، ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا، جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی، جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی، وہ رات کے پردے میں دگلتے ہوئے انجم، دشمن نظر آتا تھا جگہ بھائی کا بھائی، وہ رات کے پردے دغلتے ہوئے انجم، دشمن نظر آتا تھا جہاں بھائی کا بھائی، دھبے تھے قدورت کے ہر آئینہ دل پر، دشوار نظر آتی تھی باطن کی صفائی، دشوار نظر آتی تھی باطن کی صفائی، دختر کو دبا آتے تھے زندگی زمین میں، نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائی، دختر کو دبا آتے تھے زندگی زمین میں، نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائی، انسان بکا کرتا تھا انسان کے ہاتھوں، تھی گردن مفلس پہ رواں تیغ تلائی، زیبائش محفل تے کھنکتے ہوئے ساور، زیبائش محفل تے کھنکتے ہوئے ساور، رقصاں تھا سرے راہ طرب حسن خفائی، محفوظ نہ تھی عفت و عصمت کسی صورت، تھا جام بکف بزم میں ہر دست حنائی، انسان کا انسان لہو چوس رہا تھا، انسان کا انسان لہو چوس رہا تھا، کہتے ہیں جسے سود وہ تھی ان کی کمائی، یوں دل میں بسے رہتے تھے افعال قبیحا، جیسے کسی تالاب کے پانی پہ حکائی، جیسے کسی تالاب کے پانی پہ حکائی، جیسے کسی تالاب کے پانی پہ حکائی، وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو، وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو، انسان کے ذہنوں پہ تھی پتھر کی خدائی، عزا تھا خداوند کہیں لاتوں کا بل تھا، عزا تھا خداوند کہیں لاتوں کا بل تھا، تھے ان کی نگاہوں میں یہی ان کے روائے، ناواقف آداب تمدن تھا ہر ایک دل، جائز تھی انہیں لوٹ جوا سود گدائی، لایا جو کوئی قافلہ اسباب تجارت، سب ٹوٹ پڑے اس پہ لٹیروں کی بنائی، وہ جبر کے نغموں سے فضا گونج رہی تھی، مظلوم کی آواز نہ دیتی تھی سنائی، اس طرح جکڑ رکھا تھا زنجیر ستم نے، مشکل کی در عدل پہ انسان کی رسائی، دیتے تھے عجب طرح غلاموں کو اذیت، حق بات کوئی کہہ دے تو مرتا تھا بنائی، تھا فخر رعونت پہ انہیں ناز بدی پر، بگڑی جو کہیں بات تو تلوار اٹھائے، خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے، خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے، کرتے تھے بڑے فخر سے خود اپنی بڑائی، گفتار میں تلخی تھی تو تدبر، آخر یہ روش ان کی مشیت کو نبھائی۔ گفتار میں تلخی تھی تو لہجے میں تکبر، آخر یہ روش ان کی مشیت کو نبھائی۔ ابھرا افق ذہن پہ ایک مطلع دلکش، رخشندہ تابندہ پر نور ضیائے، بدلی و فضا رحمت حق جوش میں آئے، ظلمت میں کرن پھوٹی پے راہ نمائے۔ منسوب ہوا نام محمد سے وہی نور، منسوب ہوا نام محمد سے وہی نور، تنویر ہدایت متشکل نظر آئے، چمکا دیا دنیا کو اسی نور مبین، چھائی ہوئی سب تیرگی جہل مٹائے، چہروں سے برسنے لگے انوار یقین کے، ایمان سے ہونے لگی قلبوں کی صفائی، بندوں کو خبردار کیا عظمت رب سے، گردن ستم جور سے انسان کی چھڑائی، وہ جس نے یتیموں کو کلیجے سے لگایا، وہ جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائی دی، جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائی، وہ جس نے یتیموں کو کلیجے سے لگایا، وہ جس نے یتیموں کو کلیجے سے لگایا دی، جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائی، بندوں کو جھکایا در معبود پہ جس نے، وہ راہنما جس نے رگے راست دکھائی، انسانوں کو اخلاق کا خوگر کیا جس نے، وہ حسن جو اڑیاں تھا کیا اس کو ردائی، وہ جس نے اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارا، وہ جس نے بگڑتی ہوئی تقدیر بنائی۔ انسان کو آداب تمدن کے سکھائے، انسان کو آداب تمدن کے سکھائے، کس طرح جیا کرتے ہیں یہ بات بتائے، اس شان سے پیغام اخوت دیا جس نے، انصار و مہاجر نظر آنے لگے بھائی، تبدیل کیے ذہن برائی کی طرف سے، نفرت رہی باقی نہ عداوت نہ لڑائی، وہ ہادی کل ختم رسل شافع محشر، حاصل جسے تا عرش معلا ہے رسائے، وہ صاحب الطاف و عطا بانی اکرام، شرمندہ احسان کرم جس کی خدائی، وہ جس کا ہر ایک قول ہے گنجینہ حکمت، وہ جس کی ہر ایک بات میں پوشیدہ بھلائی، وہ جس کو کہیں سید و محمود و مبشر، وہ پر کرے عظمت دے جسے زیب بڑھائے، یاسین بھی ہو طہٰ بھی ہو صادق بھی امین بھی، یاسین بھی ہو طہٰ بھی ہو صادق بھی امین بھی، حیران ہوں کیا اس کی کروں مد حسرائی، کرتا ہوں فدا ختم قصیدے کو دعا پر، اللہ غدر سرور دی تک ہو رسائی، اللہ غدر سرور دی تک ہو رسائی، اللہ در سرور دی تک ہو رسائی، اللہ در سرور دی تک ہو رسائی، اللہ در سرور دی تک ہو رسائی۔